se na yo e na la li tango sa ponge ki menga na banda kingo kole na yo menge mai na miso pona moli. Yes, yeah, mama.